πάει στο διάλογο, Τσίπρας. Ας πάει στο διάλογο, Τσίπρας. Ας πάει στο διάλογο αυτή η χώρα. Τι δεν καταλάβατε? Βίβλια, παιδάκι μου. Τώρα που τα κάνεις νερά, τα έχω πιάσει όλα. Όλα τα κατάλαβα. Στον Μπόγαρτο τα έχω πάρει. Όλα. Πραγματικά είναι για να το καταλάβεις, γιατί το λέει πολύ καθαρά. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είναι από τη χθεσινή του τοποθέτηση στη Βουλή που συζητάνε εκεί τον προϋπολογισμό. Τα είπε πάρα πολύ καθαρά. Να πάει στο διάλογο η χώρα και ο Τσίπρας. Το ακούσαμε μόλις τώρα και ετέθηκε η σχετική ερώτηση: τι δεν καταλάβατε? Όχι, αυτά τα καταλαβαίνουμε. Μας εκφράζουν κιόλας. Όχι τόσο για τη χώρα, αλλά γενικώς μας εκφράζουν. Και όταν ακούμε έναν υπουργό έτσι αγανακτισμένος να τα λέει όλα αυτά, συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς δεν θέλουμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τι δεν καταλάβατε? Ό,τι και να γίνει σε αυτή τη χώρα, εμείς το Βενιζέλο δεν το θέλουμε. Ας πάει στο διάλογο αυτή η χώρα, εμείς θέλουμε να διώξουμε το Βενιζέλο. Δεν θα έχω λίγο, δηλαδή, γιατί... Συνεχίζει όμως η σελίδα. Δεν έχω λίγο, δηλαδή, γιατί δεν έχετε όμως επιχειρήματα. Μην κόβετε μετά. Μην κόπτετε, κύριε Λοβέρδο. Ποτέ δεν έχετε επιχειρήματα. Αφήστε να πω την ομιλία μου και αφήστε. Δεν μας αφορά. Θεός, με μία λέξη Θεός, αφήνουμε όλα αυτά τα αρχικά για το διάλογο και τη χώρα και μετά ρέταρε, γιατί κάνει τα γνωστά Σαρδάμ, Ευκλήδη Τσακαλώτος, οκ, τον έχουμε αγαπήσει έτσι, άλλωστε είναι αριστερός στους 53 πρώτων, δεύτερον έχει αποτέλεσμα η οικονομική πολιτική της οποίας προείσταται, οπότε αυτά είναι δεδομένα, τα ξέρουμε, αλλά αυτό που μας εξέπληξε χθες, επειδή του την πέφτανε από κάτω οι υπόλοιποι βουλευτές, ρέταρε. Δεν μπορούσε να απαντήσει, μάλλον δεν ήξερε σε ποια γλώσσα, και έβγαινε αυτό το ηχητικό απάβγασμα που μόλις ακούσαμε. Λίγο πριν είχε προσπαθήσει να περιγράψει, δεν κατάλαβε κανείς, ούτε κι εσείς. Αν καταλάβετε, πάρτε στο 211-208-200 να μας πείτε τι ακριβώς είναι ο προϋπολογισμός. Στην πραγματικότητα δε είναι πιο επεκτακτική. Πιο επεκτικός αυτός ο προϋπολογισμός. Είναι πιο επεκτακτική. Πιο επεκτικός αυτός ο προϋπολογισμός. Όλοι το ξέρουν αυτό, ότι ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος. Όπως ακριβώς τον περιέγραψε μόλις ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που δεν ξέρει ότι ο προϋπολογισμός είναι αυτό ακριβώς που με τόση σαφήνεια μόλις περιέγραψε για το φετινό προϋπολογισμό? Ο περσινός δεν ήταν τέτοιος. Ο φετινός είναι όμως όπως ακριβώς μας τον είπε τώρα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ο κύριος Πολάκης, περνάμε στην απέναντι πλευρά, έχει αριστερή αντίληψη, συνείδηση μάλλον, και περιγράφει πώς ακριβώς ορίζεται αυτή η αντίληψη. Και εγώ εκφράζω μια αριστερή αντίληψη η οποία θέλει ξανθομαλούσες μεχητές στις κοτσίδες. Και εγώ εκφράζω μια αριστερή αντίληψη η οποία θέλει ξανθομαλούσες μεχητές στις κοτσίδες. Θα σε κλείσω φυλακή, θα σε κλείσω φυλακή. Ο Πολάκης είναι αυτός πάντα. Έτσι ακριβώς ορίζεται η αριστερή του αντίληψη, με ξανθομαλούσες μεχητές κοτσίδες. Ωραίο σαν εικόνα. Όντως δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ ότι μια αριστερή αντίληψη στο μυαλό και στη συνείδηση του Πολάκη θα είχε αυτή την εικόνα. Νομίζω ταιριάζει, είναι απόλυτα ταιριαστή να είναι οι κοπέλες οι ξανθομαλούσες με τις χιτές τις κοτσίδες και όλο αυτό να ορίζεται ως αριστερή αντίληψη του Πολάκη. Πριν πει αυτό όμως, είχε δώσει και έναν άλλον ορισμό της αριστερής αντίληψης. Και εγώ εκφράζω μια αριστερή αντίληψη η οποία θέλει ένα 10% να ζει, να κονομά, γι' αυτό να ισχύουν τα δικαιώματα και το υπόλοιπο 90 στην πλέπα και στην πείνα. Ένα 10% να ζει να κονομά, γι' αυτό να ισχύουν τα δικαιώματα, και το υπόλοιπο 90 στην πλέμπα και στην πείνα. Ο κύριος Πολάκης λοιπόν διαλέγεται τις κοτσίδες των κοριτσιών, των ξανθομαλουσών κορασίδων, τις χιτές πάντα, ή αυτόν τον ορισμό με το 10% το πλούσιο και το 90% στην πλέμπα και στην πείνα. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος παίρνει τη σκυτάλη. Γενικώς μίλησαν οι δύο χθες και έχουμε αρκετό υλικό. Αυτό είναι καλό γενικότερα για τη σάτυρα, για την ψυχαγωγία, για το δελφινάριο. Καλό για την πολιτική δεν είναι, αλλά ποιος νοιάζεται για την πολιτική. Για όλα τα υπόλοιπα νοιαζόμαστε. Ο κύριος Τσακαλώτος προσπαθεί να διατυπώσει μια δυσύλλαβη λέξη. Άρα κανονικά, αν θέλετε να δείτε το κοινωνικό κράτος που δημιουργεί η κυβέρνησή μας, θα πρέπει να δείτε όλα τα μέτρα που κάνουμε τώρα, που είναι και για το βοήθεια στο σπίτι και τη βοήθεια στα παιδιά. Αυτό κάνουμε για αυτό το Ακριβώς γιατί είμαστε σοβαρή κυβέρνηση, κάνουμε Μπράβο! Χώρος ήταν η λέξη, δυσύλλαβε, κόλλησε λίγο, το κάνει αυτά, τα συνηθίζει όταν λέει τα κόκκινα δάνεια, τα λέει κοκόκκινα δάνεια. Εδώ επειδή ήταν χω, ομόηχο με το κο, το έβγαλε επίσης σε διπλή έκδοχη. Να γυρίσουμε στον Πολάκη. Ο Πολάκης έκανε μια δήλωση απαντώντας και παρεμβαίνοντας κομβικά στο θέμα Κοντζιά Καμένου. Με τους ΑΝΕΛ κάναμε μια συμφωνία ότι θα είμαστε ιδεολογικά αδέλφια. Και ο Καμένος έχει τιμήσει την υπογραφή του. Με τους ΑΝΕΛ κάναμε μια συμφωνία ότι θα είμαστε ξανθομαλούσες μεχητές της κοτσίδες. Και ο Καμένος έχει τιμήσει την υπογραφή του. Το ιδεολογικά αδέρφια είναι καλύτερο, γιατί ταιριάζει περισσότερο. Η ΑΝΕΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδεολογικά αδέρφια και δεν έκανε αριστερά ο Καμένος. Όλοι το ξέρουμε, το βλέπουμε, το έχει πει και στη διαφήμιση. Έκανε δεξιά, ήτανε δεξιά, δεν έκανε, ήτανε δεξιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέραν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζαν και πολλοί νομίζουν ακόμη και τώρα, και από εκεί προέρχεται το μεγάλο γέλιο, ότι είναι αριστερή. Αλλά όλοι ξέρουμε, όλοι οι υπόλοιποι, ότι είναι ιδεολογικά αδέρφια με τους ΑΝΕΛ. Στη Νέα Δημοκρατία γίνονται διάφορα. Το βασικό που γίνεται είναι να περιμένουν να πέσει με πάτογο αυτή η κυβέρνηση. Κάνει ό,τι μπορεί για να πέσει με κάθε τρόπο και μέχρι τις εκλογές θα φαντάζομαι θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και οι φωνές κριτικής, διαπίστωσης κριτικής από τη Νέα Δημοκρατία. Μια τέτοια φωνή είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Η Νέα Δημοκρατία, στο καταλάβουν όλοι, είναι ένα πέραντο τσίρκο Μεντράνο. Είναι ένα πέραντο τσίρκο Μεντράνο. Εμείς τη βάψαμε. Εμείς τη βάψαμε. Η Ντόρα είναι αυτή και πολύ σωστά τα λέει αυτά, γιατί αν είναι τσίρκο Μεντράνο, όντως την έχουν βάψει, γιατί ο κόσμος δεν θέλει τσίρκα. Το έχει πληθυντικός. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Οι Έλληνες δεν ψηφίζουν τσίρκα. Δεν ψηφίζουν. Ψηφίζουν σοβαρούς πολιτικούς, σοβαρά σχήματα που δίνουν βέβαια θέαμα, αλλά λύνουν και βασικά λαϊκά προβλήματα. Άπειρες φορές, ανατρέξτε στις 10 τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, πάντα ο κόσμος ψηφίζει τους πιο σοβαρούς από αυτούς που υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, όταν τα ακούει αυτά η Ντόρα Μπακογιάννη, να ακούει το Γεράσιμο Γιακουμάτο να λέει ότι είναι τσίρκο Μεντράνο η Νέα Δημοκρατία, είναι λογικό να παθαίνει κάτι. Η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Διότι αυτό που θέλουν όλοι που βάζουν τα λεφτά τους είναι θάνατος. Διότι αυτό που θέλουν όλοι που βάζουν τα λεφτά τους είναι θάνατος. Πολύ σωστά τα λένε. Να τι έπαθε. Έπαθε ότι όσοι έρχονται να επενδύσουν, τα λεφτά τα βάζουν γιατί θέλουν θάνατο. Αλήθεια, κυρίως αυτό ισχύει για τις κουριές. Μπορεί και σε άλλες επενδύσεις, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Αυτά αποδεικνύονται άλλωστε και σε κάποια χρόνια, όπως δείχνει η παγκόσμια εμπειρία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, από το ραδιόφωνο του Real, 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Παίρνετε, σας περιμένει, πείτε ό,τι θέλετε. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι με το mail, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@realfm.gr. Άλλος τρόπος είναι στο YouTube, το official, εκεί ακούτε την εκπομπή, κάνετε και subscribe και από κάτω γίνεται του chat. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το Facebook, άλλος είναι το Twitter, άλλος είναι το χωνί, άλλος είναι η κουρελού με τον καπνό, το περιστέρι επίσης, το ταχυδρομικό και το άλλο. Έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και με λίγο τσακαλώτο και την υπέροχη ορχήστρα από κάτω και τη χοροδία πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Να υπάγει ο τόπος μας εις των διάβολων. Ας πάει στο διάλο αυτή η χώρα. Τι δεν καταλάβατε. Όλα τα κατάλαβα. Στον Μπόγαρτο το έχω πάρει. Όλα. Είπα πως θα πάθω. Είπα πως θα πάθω. Ειλικρινά σας λέω, είπα πως θα πάθω, λέω δεν είναι δυνατόν. Ή ο Κοντζιάς ή ο Καμένος. Ή ο Κοντζιάς ή ο Καμένος. Να φύγει ο Τσίπρας. Του Σανέλ κάναμε μια συμφωνία ότι θα είμαστε ξανθομαλούσες μεχητές της κοτσίδες. Ωραίο δεν θα ήταν αυτό. Ο Καμένος, ο Πολάκης, ο οποίος το λέει κιόλας, να αντιθούν ξανθομαλούσες μεχητές της κοτσίδες. Γιατί ξανθομαλούσε μπορεί να αντιθεί οποιοδήποτε, αλλά χητές της κοτσίδες είναι ένα θέμα. Είναι ωραίο, είναι πρωτότυπο, είναι ριζοσπαστικό μέτρο γιατί μιλάμε για την αριστερά. Την αριστερά του Καμένου. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε πολλά χθες στη Βουλή. Έχει έναν τρόπο εκεί που δεν το περιμένεις να σε εκπλήσει. Ακούστε το ηχητικό που ακολουθεί. Το ημερολόγιο του Γιάννη Ματαξά, το ημερολόγιο του Γιάννη Ματαξά που λέει να υπάγει ο τόπος μας εις των διάβολων για να μην έρθει ο Βενιζέλος. Αυτή είναι η παράταξη της δεξιάς. Ο Γιάννης Μεταξάς, Μάταξά τον είπα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Ο Γιάννης Μεταξάς, προφανώς Γιάννης ήταν, αλλά τον ξέρουμε όλοι ως Ιωάννη Μεταξά, τον δικτάτορα λέει, το 36-40, εκείνη την εποχή. Ο Γιάννης λοιπόν Μεταξάς, επειδή είπε το υπάγο, από εκεί προέρχεται το υπάγο, από το ημερολόγιο του Γιάννη Μεταξά, μας ήρθε ένα τραγούδι που λέει κάτι σχετικό. Εις των διάβολων. Δεν περνώ, δεν περνώ. Θα υπάγω. Εις των διάβολων. Δεν περνώ, περνώ. Τι θα κάνεις εις τους κήπους. Δεν περνάς, δεν περνάς. Κάνουμε το χω, χω. Τι θα κάνεις εις τους κήπους. Δεν περνάς, περνάς. Ακριβώς γιατί είμαστε σοβαρή κυβέρνηση. Κάνουμε το χω, χω, χώρο. Δεν περνάς, κύρα Μαρία. Δεν περνάς, δεν περνάς. Η κύρα Μαρία πρωθυπουργός. Δεν περνάς, κύρα Μαρία. Δεν περνάς, περνάς. Ένα επαναστατικό τραγούδι από τα παλιά. Ένα βεβαίως παιδικό τραγούδι. Μπορεί να το έχουμε τραγουδήσει πάρα πολύ όλα τα παιδάκια όταν είμαστε μικρά. Μπορεί και κάποιοι τώρα μεγαλύτεροι. Και συνειδητοποίησα όταν το ακούγαμε νωρίτερα ότι έχει μέσα το στίχο «Θα υπάγω εις τους κήπους». «Θα υπάγω». Και λέγαμε όλοι μικρή, με τα ελληνικά της δημοτικής και τα άλλα που ξέραμε, αν ξέραμε, όποια ελληνικά, όταν το τραγουδούσαμε, λέγαμε όλοι με καμάρι, θα υπάγω εις τους κήπους. Αυτό να κρατήσουμε ως κάτι πολύ θετικό από το επαναστατικό τραγούδι που προηγήθηκε και πάμε στον πρώτο λαό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που μετά από τον Ζακ βγήκε ξαφνικά επίθεση από μουσουλμάνο μαθητή σε δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Ναι, καθόλου. Γιατί? Καθόλου τυχαίο. Τόσα χρόνια που οι μουσουλμάνοι δέχονται bullying από τους Έλληνες, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τίποτα, έτσι. Τσιμουδιά. Άκουσα σε τέτοιο ένα γεγονός που έγινε που βγήκε σε κάτι ακροδεξιές εφημερίδες που λένε ότι ένα Συριάκι μαχαίρωσε ένα Ελληνόπουλο και κάτι τέτοια. Ναι, τελικά με συνδετήρα ήτανε. Με ξύστρα. Του βάλε το δάχτυλο μέσα στην ξύστρα και του τόξισε. Ναι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το παιδί το ξέρεις ότι κάθε μέρα πολλοί συμμαθητές στο Σύριο το παιδί το ξυλοκοπούσαν. Οι περισσότεροι δάσκαλοι κάνανε τους Κινέζους. Και τι ακριβώς έγινε. Το παιδί είχε κρυφτεί πάνω στον πανικό του. Κρατούσε, ξέρεις, το ήταν στο ξηραφάκι από ξύστρα. Και ξέρεις τώρα τον άλλο σε τρομαγμένο, ήταν ένα παιδί κοντά του και το χτύπησε λίγο στο χέρι. Αυτό έγινε δηλαδή. Αλλά... Από ό,τι διάβασα, ούτε αντιτιτανικό ορό δεν χρειάστηκε να κάνει ο μαχαιρωμένος. Το διάβασα κι εγώ αυτό, το διάβασα ακριβώς. Κοίτα να δεις μαχαιρώματα, Αυτό που με σοκάρει εμένα είναι πως αυτός που του έκανε bullying δεν έβγαλε εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, μια πεταλούδα, κάτι ένα μαχαίρι να τον σλιαρώσει, ας πούμε. Έλα, ρε, δεν είχε πιστόλι, το ξέχασε στο σπίτι μάλλον. Να το λεπιδιάσει να τελειώνουμε, δεν του είχε δώσει ο πατέρας του. Έχει κάνει ο πατέρας τη μισή δουλειά. Του έχει μάθει να μισεί τους ξένους, να τους κάνει bullying, να τους χτυπάει, να τους κλωτσάει, ναι. Αυτό είναι μισή δουλειά, μα δεν του δώσει και μια πεταλούδα να έχει να μαχαιρώσει. Να στυλιαρώσει κάποιον. Βάλτε και ένα πιστόλι, ρε μαλάκα, με στο τέτοιο μέσα. Βάλτε ένα πιστόλι στην τσάρα του. Το σάντουιτς γιατί το βάζει άμα πεινάσει. Άμα θέλει να σκοτώσει, να μην έχει. Να απαντήσουμε στη δασκάλα με το χρυσαυγητάκι μαθητάκι. Ναι, για πες. Κουβέντα. Μιλάμε στα παιδιά να τους ανοίξουμε το μυαλό και την καρδιά. Μιλάμε για την αγάπη, τους μιλάμε για τα δικαιώματα. Και να ξέρετε ότι τα παιδιά ακούνε πιο πολύ το δάσκαλο παρά τον παπά και τη μαμά. Δάσκαλος κι εγώ. Τι γίνεται με τους δασκάλους? Πολύ καλά πάμε στους δασκάλους. Χαμός. Πολύ καλά. Χαμός. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Πιο καλά ακούν το δάσκαλο, όντως. Αλλά το θέμα είναι όπως και ο μπαμπάς, έτσι και πολλοί δάσκαλοι, το θέμα τους είναι αυτό που είχε και η δάσκαλα προχθές. Δεν ξέρουν πώς θα τους το εξηγήσουν και φταίει το παιδί. Και τέλος πάντων, άστο τώρα. Θα σου πω άλλη ώρα. Εντάξει, απλά κουβέντα, όσο μπορείς. Αποστόλ, εγώ δουλεύω σε φροντιστήρια, κάνω μάθημα σε παιδιά λυκείου, μου έχουν τύχει χρυσαυγητάκια τα οποία δεν είναι 12 χρονών, χρυσαυγητάκια τα οποία είναι κανονικά χρυσαυγητάκια που πηγαίνουν στα γραφεία κτλ. Κουβέντα στα παιδιά. Τι διαβάτε για εσείς? Έχει σώσει κανένα ή ήτανε? Αποστόλ, δεν έμεινε ούτε ένας που να είναι ακόμα χρυσαυγητής. Ούτε ένας. Καλά πάει. Αλλά κουβέντα. Δεν το κατακρίνουμε το παιδί. Το παιδί δεν ξέρει γιατί το πιστεύει αυτό το πράγμα. Κουβέντα. Του μιλάμε για αγάπη, για ειρήνη, για δικαιώματα, για όλα. Και τελικά το παιδί καταλαβαίνει. Βέβαια, εδώ γεννάται το ερώτημα: αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα? Το λέει το τραγούδι, αλλά το λέει πολύ καταφατικά. Νομίζω θέλει ερωτηματικό. Υπάρχει ελπίδα. Στα παιδιά υπάρχει ελπίδα. Σε εμάς υπάρχει ελπίδα. Πες χαιρετίσματα στον Καλαμούκι, και αν η Κάρπαθος δεν είναι το πλησιέστερο εναλλακτικό διαστημοειρόμιο του Καναβεράλ, μήπως την Κάρπαθο είναι η πλησιέστερη Κάρπαθο εισπράκτορε. Αχ, η καρδιά. Όντως το πες αυτό, το πες. Πάρ' το πίσω γρήγορα, δεν το αντέχω. Γεια σου, γεια. Α, το αφήνεις. Μπράβο, γενναίος. Πραγματικότητα δε είναι πιο επεκτακτική, πιο επεκτικός αυτός ο προϋπολογισμός. Γνωστό. Το μεταδίδουμε για να το εμπεδώσουμε, γιατί χρειάζεται σε μερικά τέτοια πολύ κομβικά σημεία και στιγμές κομβικές να ακούμε ποιος ακριβώς είναι ο προϋπολογισμός. Μας αφορά όλους, είναι και ο τελευταίος αυτής της κυβέρνησης, γιατί θα έχουμε εκλογές έτσι κι αλλιώς. Οπότε είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψε ο κύριος Τσακαλώτος. Αν δεν πιστήκατε από αυτό, πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την δημοσιονομική οικονομική πολιτική. Παρατηρείται μείωση των οικονομικά μη ενεργών, υποδεικνύοντας την επανείσοδο στην αγορά εργασίας. Τα δημοσιονομικά τα έχουμε πει. Είναι ένα ωραίο σαρδάμ, γιατί δεν το είπε, δεν μπορώ να το ξαναπώ, στη λέξη δημοσιονομικά. Φεύγει μία συλλαβή, επαναστατεί για την αριστερός. Πάει, μπαίνει ανάμεσα στις άλλες συλλαβές πολύ γρήγορα. Πριν συνήθως μπαίνει η συλλαβή που ακολουθεί, πάει και μπαίνει στην προηγούμενη. Μπαίνει ανάμεσα στην προηγούμενη και στην προπροηγούμενη, μετά ξαναβγαίνει και επανατοποθετείται στη μεθεπόμενη. Αυτή είναι η δομή, αν ήθελε κάποιος να κάνει μια σχετική ανάλυση, τον σαρδάμ του Τσακαλώτου. Και δεν έχει να κάνει με το ότι ξέρει καλύτερα αγγλικά, έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το μυαλό. Και σε πίεση, γιατί χθες τον πιέζανε εκεί στην Βουλή και είχε αυτό το πάρα πολύ όμορφο ρετάρισμα. Σήμερα το πρωί είχαμε στάσεις εργασίας σε μέσα μεταφοράς, οπότε υπήρχε κίνηση. Πιάνει την ευκαιρία ο Δημήτρης Οικονόμου στο Sky να ταχώσει τους συνδικαλιστές, γιατί απεργούνε, γιατί ως γνωστό δεν πρέπει να απεργεί κανείς αυτόν τον τόπο. Δεν έχει και λόγους να απεργεί κανείς αυτόν τον τόπο. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Όμως ο ρεπόρτερ που ήταν στο δρόμο του ρίξε ένα μικρό άδειασμα. Για ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να βρούμε τον Γιώργο Τσελικά, γιατί έχουμε πρόβλημα μεγάλο κυκλοφοριακό. Νομίζω αναμενόμενο, Μαρία. Κοιτάξτε εδώ, το παιδιά, είχαμε πει από το πρωί. Λείπει το μετρό σήμερα. Κοιτάξτε εδώ την κόλαση στους δρόμους της Αθήνας που πληρώνουν οι Έλληνες και οι Αθηναίοι λόγω των συνδικαλιστών. Να δούμε κοιτάξτε σε ποιο εδώ σημείο είναι ο Γιώργος Τσελίκας. Έλα, Γιώργο, καλή σου μέρα. Παιδιά, καλημέρα. Είμαι περίπου στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Αυτό είναι καθημερινό. Πραγματικά είναι καθημερινό φαινόμενο. Μη χαλάς ρε Γιώργο το αφήγημα, κάνουν τόσο κόπο εκεί και πρέπει να καταδικαστούν οι συνδικαλιστές με κάθε ευκαιρία να καταδικάζονται και όχι μόνο οι συνδικαλιστές, το πρόσωπο των συνδικαλιστών και των συνδικαλισμών είναι όλοι οι εργαζόμενοι που τολμάνε να διεκδικήσουν κάτι. Οπότε δεν χαλάμε το αφήγημα. Εξαιτίας των συνδικαλιστών και των συνδικαλισμών είχαμε σήμερα το πρωί αυτό το τεράστιο μποτιλιάρισμα σε αντίθεση με τις άλλες μέρες που είναι μια χαρά τα πράγματα, ειδικά στον Κηφισό. Για το διαγωνισμό, γιατί δεν σήκωνε το τηλέφωνο σήμερα να το πω με την πρώτη απάντηση για τα 1000 ευρώ. Μαγιοτραβιό, να μην τον νυφλεί. Τι? Δεν τον άκουσε, είπε στον αέρα προηγουμένω την ώρα που αλλάζατε. Ο νυφλή είπε για μένα, θα το σκίσω. Ναι, τα έχει πάρει μαζί σου. Λέει, τον ενημέρωσε κάποιο Ρουφιάνο ότι ξέρει κάτι, είπε χθε η Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, είπε κάτι κτλ. Και είπε μαγάκι κτλ. Και ξέρω εγώ. Και τα πήρε στο κρανίο αυτό και λέει, αχά, καλά. Θα τα πούμε. Τα έχει πάρει στο κρανίο. Ναι, τσακωθήκαμε, έγινε πανικός τώρα. Εδώ έγινε το μαλευράσε. Ναι, αυτό σου λέω. Η απάντηση στο διαγωνισμό για τα 1000 ευρώ τη βρήκα εγώ από το όλη πρώτο απάντησα. Γιατί δεν σηκώνατε το τηλέφωνο, είναι γιατί μαζί το αβιώσω να με τον νυχλεί. Σωστό. Είναι σωστό. Πάρτα 1000 ευρώ, πάρτα. Άμα θες, θέλω μια φωτογραφία με τον Νιφλή που έφυγε από εδώ πέρα με τα πουκάμισα έξω και είχε μαζέψει και μερικές. Αλλά αυτά είναι του ραδιοφώνου. Τα καλά του ραδιοφώνου τα χαιρόμαστε μόνο εμείς. Μια χάρη θα θέλω να συζητήσω. Επειδή δεν έχω είτε ίντερνετ, δεν έχω μόνο ραδιόφωνο, ακούω. Καλά, ένας διπλανός δεν έχει να κλέψεις. Όχι, ρε, δεν έχω τίποτα αυτά τα πράγματα. Βρες και ένα σπίτι με ένα γείτονα δίπλα που πήγες μόνος σου, πήγες. Τέλος πάντων. Εδώ ολόκληρη καφετέρια γνωστή αρίστων, στο Κολωνάκι έκλεβε ρεύμα τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να κλέψει λίγο ίντερνετ από το δίπλα. Βρε, δεν έχω καν τέτοια να συζητήσω αυτό που θέλω να γίνεται. Α, είπες. Επειδή πάντα σα παρακολουθώ πάντα και πάντα σα πέφτει ο κύριο Τσίπρα, τέτοια σα έχει διαλέξει. Δεν είναι ότι πέφτει σε εμά, είναι ότι δεν ταιριάζει αλλού. Ότι βασικά ταιριάζει στην ελληνοφρένεια. Δηλαδή είναι ελληνοφρένεια η κατάσταση έτσι κι αλλιώς. Πού θα βγει? Λοιπόν, επειδή αν θα πέσει ποτέ, που θα πέσει σίγουρα σε εσάς, την επανάληψη, μεταδώστε τη συνέντευξη της κυρίας Φύσα. Θα είναι φάρμακο για μας. Γιατί δεν την έχεις ακούσει? Μία φορά στο ράδιο σήμερα, δεν έχω δυνατότητα να την ακούσω. Οπότε, άμα είναι μία επανάληψη, δεν θα ήταν καλύτερα να μεταδοθεί η κυρία Φύσα. Σωστό. Να πάρουμε λίγο κουράγιο. Έτσι πως τον ακούς τον Μπούλη και μιλάει, ρε φίλε, σου φαίνεται για πολύ σερνικός. Εμένα μου φαίνεται ότι πολύ το τσακίζει το φωνή, ρε φίλε. Ποιος ο Κυριάκος? Ποιος Κυριάκος, ρε μαγα, ο άλλος, ο Μπούλης. Ποιος Μπούλης? Ο υπουργός, ρε. Ο Καμένος. Ναι, ρε, πολύ δεν το σπάει το φωνή στο τέλος. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Ξαφνικά να μας βγάλεις, επειδή είστε εσείς τώρα βγήκατε του λάπα στα γεράματα. Και στο κάτω-κάτω, έστω ότι είναι έτσι, εσύ και τον καρφώνει. Δεν σε νοιάζει να τι κάνει ο Καμένος. Δεν είναι ανάγκη όλοι, ας πούμε, να ερεθίζονται με γυναίκες. Κάποιοι ερεθίζονται με στολές. Κάποιοι με F-16. Τι ζόρι τραβάς εσύ. Κάποιοι ερεθίζονται με τον Τραμπ. Κάποιοι καβγάνε με τις βάσεις του θανάτου. Τι θες εσύ τώρα? Και ο παπάς γονατιστός, ρε φίλε, στον Τραμπ. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε? Την ξεφτύλα μας. Τέλος παπάς, ο Νίκος. Ποιος, ρε, ο παπάς, ρε, εκείνος ο παπάς που τον άμμολησε ο Ερντογάν, να πούμε, και γονάτισε, λέει, στον Τραμπ και τούτο. Αν είναι δυνατόν, τρόμαξα, παιδί μου, νόμιζα αριστερός, γονατίζει μπροστά στον υπερεαλιστή. Να σου πω τώρα, επειδή ακούω από το πρωί, ας πούμε, τη φάση αυτή με την επίθεση στο τμήμα της Ομόνιας. Πού μοιάζει και πού διαφέρει με την επίθεση στη Μαρφίν, για παράδειγμα, πρώτον. Ερωτήσεις ενός απλού, ξέρεις, μπράβο. Ποιοι έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τέτοιες ομάδες, παρακράτωση, δεν ξέρω εγώ και τέτοια, υποψίες ενός πολίτη, ρε παιδιά. Ποιον βολεύει, γιατί από το πρωί ακούω σχόλια ότι διαλύθηκε και η ομάδα Δίας. Ρε, οι Δίας δεν ήταν αυτά τα μούρπανα που κατεβαίναν στο μοναστηράκι με τους αγανακτισμένους και κοπανάγανε τον κόσμο που τρώγε σουβλάκι? Αυτούς θέλετε να φέρετε πάλι και φτιάξατε αυτό το θέατρο, ρε μούρπανα. Και ποιος νομίζετε ότι θα τσιμπήσει, ρε γάμο τον αντίχρηστό σας? Α, ψύχρωμος πήρες. Το πρωί σου λέω, μου έχει γυρίσει το μάτι. Και πόσοι θα τσιμπήσουν και τι αφορμή, ρε μαλάκες, είναι αυτό για να σας στερήσουν και την τελευταία ελεύθερη ανάσα που παίρνετε, μαλάκες? Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει και μη μασάτε, κορόιδα, γάμο τον αντίχρηστό μου, τάπα και ξεθύμπαλα. Άντε, κατούρα τώρα. Ή ο Κοντζιάς ή ο Καμένος. Ή ο Κοντζιάς ή ο Καμένος. Να φύγει ο Τσίπρας. Είναι το γνωστό δίλημα των ημερών που εδώ το διατυπώνει ο Τζανακόπουλος. Λέει ή ο Κοντζιάς ή ο Καμένος. Και πετιέται ο Τσακαλώτος. Πολύ ωραία, κλαίει να φύγει ο Τσίπρας. Νομίζω σωστή απάντηση στο δίλημα. Και να ένα δίλημα από τα πολλά που αντιμετωπίζουμε στη ζωή που τελικά έχει απάντηση. Ευκλήτης Τσακαλώτος δεν μιλάει μόνο για την οικονομία. Κυρίως όταν μιλάει στη Βουλή δεν μιλάει καθόλου για την οικονομία. Λέει κάποιες βασικές διαπιστώσεις και μετά ή πριν κάνει αναφορές, χρησιμοποιεί αναφορές στο παρελθόν, τσαλαβουτάει σε ιστορικά γεγονότα, αναμειγνύει ρητά στην αγγλική, με ρητά στην ελληνική και κυρίως βιβλία που έχει διαβάσει. Στο ταξίδι μου στη Ασία είχα την ευκαιρία να διαβάσω το βιβλίο του Μαυρογορδάτου για τον εθνικό διχασμό, το πρώτο τόμο που φτάνει μέχρι τη μικρασιάτικη καταστροφή. Λέει εκεί ο Μαυροχορδάτος, στη σελίδα 171, η ρητική αρχή του αντιβενιζισμού υπήρξε η ολοκληρωτική και απόλυτη απόρριψη του Βενιζέλου. Ο Γιώργος Βλάχος συμπυκνώνει την ουσία της παράταξής του, γράφοντας το 1920, σε εισαγωγικά, «Εμείς, οτιδήποτε και αν συμβεί στην χώρα αυτήν, δεν θέλουμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο». Και έχει μια υποσημείωση, τι δεν καταλάβατε, ό,τι και να γίνει σε αυτή τη χώρα, εμείς τον Βενιζέλο δεν το θέλουμε. Ας πάει στο διάλογο αυτή η χώρα, εμείς θέλουμε να διώξουμε τον Βενιζέλο. Τι δεν καταλάβατε. Όλα αυτά μέσα από τα Σαρδάμ μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου και Βάγγελου Βενιζέλου για να πει ότι η δεξιά πάντα κάνει κάτι κακό σε αυτόν τον τόπο σε αντίθεση με την αριστερά. Ο Άδωνης συμπαραστέκεται στον Κοντζιά. Δηλαδή στην ουσία τι λένε. Λένε οι του Καμένου ότι ο Κοντζιάς είναι κλέφτης. Κοιτάξτε, άλλο πράγμα να διαφωνείς ρε παιδάκι μου με το αν συμφωνείς, αν η συμφωνία αυτή είναι καλή, η συμφωνία αυτή κακή. Και άλλο να αφήνει ο Τσίπρας να λένε κλέφτη το μέχρι χθες συνεργάτη του. Λέει τον έχουν πετάξει τον άνθρωπο σαν το σκυλί. Τι συμπονετικός λόγος. Κανένας δεν έχει μιλήσει τόσο στοργικά για τον Νίκο τον Κοντζιά. Κάπου εδώ φτάσαμε αυτά τα στοργικά στο τέλος. Ακολουθούν οι παραγγελίες, αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή, τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Γεια σας. Την ατάκα του Άδωνη, ρε παιδί μου, πώς το λένε, που έλεγε ότι έβγαζε τέτοια πυράκια με τις απεργίες. Βάλε αυτή την ατάκα του Άδωνη. Βάλε και την ατάκα της άλλης που έλεγε ότι η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, ακριβώς. Και αφού πέσουν αυτές οι δύο ατάκες, βάλε ατάκα Τσουκαλά. Άντε για με ανώμαλους δεν μιλάω. Φιλιά από Ολλανδία και εδώ σ' ακού. Δηλαδή. Έχω αναφυλαξία σε απεργίες. Αναφυλαξία από απεργία και βγάζω ξανθήματα στο στόμα. Και στο σώμα. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Άκουτε, ρε. Είστε τρελοί, ρε. Από το Βέλγιο σε πέρα. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Μας έχει λείψει ο επίτιμος. Θυμάσαι μια φάρσα που είχες κάνει, που είχες παραγγείλει ένα άγαλμα από κερί μαύρο στη λέσχη Κρητικών, ήτανε, δεν είμαι σίγουρος. Όχι, γιατί το θυμάσαι εσύ. Πάτε και θυμάστε κάποια. Από πού με παίρνεις τώρα, Αμβέρσα, πού είσαι? Γάνδη, Γάνδη. Γάνδη, σου πάει Γάνδη αυτό το φόρεμα, αγάπη μου. Δεν τη θυμάμαι τη φάρσα, ρε. Ψάξε να τη βρεις. Σου λέω ότι είχες πάρει για το Μητσοτάκι να παραγγείλεις ένα άγαλμα από κερί μαύρο. Γραφείο Υπουργού. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Γραφείο Υπουργού Τουρισμού, έτσι. Μάλιστα. Καλησπέρα, λέγομαι Άλκης Πετινάκης. Μάλιστα. Σας τηλεφωνώ από την Κρήτη. Μάλιστα. Από το Σύλλογο Φίλων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας, ας πούμε, γενικά του Υπουργείου για τα ακέρινα ομοιώματα, ναι, του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου, ναι, Καραμαλή. Ναι. Ναι, απλά προσέξαμε μια παράληψη, ας πούμε, έτσι λίγο ανεπίτρεπτη. Πείτε μου. Του Υπουργείου Τουρισμού. Ναι. Λείπει το ομοίωμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εμείς αυτό προσέξαμε και ενοχληθήκαμε, να σας πω. Ναι, κοιτάξτε, ομοιώματα κάνανε καταρχήν η κυβέρνηση, έτσι. Κάνανε μεγάλων προσωπικότητων της Ελλάδας του αιώνα μας που έχουν πεθάνει. Ο Μητσοτάκης είναι πάνω από αυτά. Δεν θα πεθάνει ποτέ. Κάνα προσωπικότητες του αιώνα μας που δεν βρίσκονται στη ζωή. Δεν ξέρω τι λέτε. Ποιους άλλους εννοείται. Δεν περνάνε αυτά στην Κρήτη. Βλέπετε και το σύριαλ με το Σόμερ. Εμείς δεν τα σηκώνουμε αυτά. Ναι. Πρέπει να γίνει κέρινο ομοίωμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εμείς για να βοηθήσουμε και το Υπουργείο, σαν σύλλογος φίλων, έχουμε μαζέψει και 50 κιλά κερί, εδώ από τα νεκροταφεία της περιοχής, αυτό το μαύρο ξέρετε, για να φτιάξετε το κέρινο ομοίωμα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Καλά, δεν είναι τόσο απλή διαδικασία, δεν είναι ακριβώς κερί αυτό. Χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά. Τι άλλο, αν διαβάσετε. Τι έχει, τι άλλο υλικό είναι. Εντάξει. Τι. Θα γίνει. Θα γίνει από μένα, περιμένετε. Σας είπα, στείλτε μας την πρότασή σας σαν σύλλογος να την προωθήσουμε στην Υπουργό και από εκεί στην κυβέρνηση και θα. Και θα δούμε. Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω για κάτι τέτοιο. Υπάρχει δεν περίπτωση. Έχω στη δικαιοδοσία. Επειδή είναι και δικός μας ο Μητσοτάκης, γι' αυτό λέω. Εντάξει, τώρα φτιάξα τον Παπανδρέου που είναι τον Ολωνών, ας πούμε. Και αλλά ο Μητσοτάκης είναι ένας λόγος παραπάνω, δηλαδή. Έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Εντάξει, θα το μεταφέρουμε. Θέλω να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Κάμε. Θέλω τον Λεβέντη που λέει μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω κοινό και ταυτόχρονα τη Μαρινέλα, το για σένα μπορώ να βγω γυμνή στους δρόμους, να κόψω τις φλέβες μου, να τρέξω το αίμα σε νερό, πατρίδα να προδώσω. Χριστέ ντρέπομαι τόσο. Ακριβώς. Και όμως τον μπορώ. Και όμως. Για σένα μπορώ. Να βγω να ζητιανέψω. Να πεινάσω μπορώ. Κάθε ντροπή να αντέξω. Να μη φάω μπορώ. Να μου κόψουν σύνταξη μπορώ. Για σένα ναι μπορώ. Για σένα ναι μπορώ. Να βγω γυμνή στους δρόμους. Τι να πω ρε Γιάννη. Τι να πω ρε Γιάννη, την τρέλα του κάθε πούστα. Τι έβαλε στο ίντερνετ. Αντίθετα στους νόμους και κάθε ιερό. Ο Αμβρόσιος είναι ένας άνθρωπος υπερβολικός. Αλλά αν πάτε και ρωτήσετε στην περιφέρεια που είναι δεσπότης, θα δείτε ότι όλοι τον συμπαθούν. Για σένα ναι μπορώ τις φλέβες μου να σκίσω. Ρε παιδί μου, γιατί είσαι και πειράζεις εκεί. Το αίμα μου να αφήσω να τρέξει σαν νερό. Είναι όπως ο άνθρωπος, 5,5 κιλά αίμα. Όταν του τα πάρεις, θα πέσει κάτω και θα παραδοθεί. Για σένα ναι μπορώ, πατρίδα να προδώσω. Να προδοθεί η Μακεδονία μπορώ. Χριστέ ντρέπομαι τόσο και όμως το μπορώ. Όλα τα μπορώ. Εσύ τι κλάμα έριξαν οι φλείς ρε, εσύ, για τα μπατσάκια στην Ομόνια πιο πριν. Ρε μιλάμε, ρε τι κλάμα ήταν αυτό ρε ο άνθρωπος ρε, γιατί ρε δώστε του κανένα χαρτομάτιλο εκεί πέρα. Έβγαλε και εκεί το συνδικαλιστό μπατσό, πώς τον λένε αυτό το βλάκα. Δηλαδή μιλάμε για άσχημα πράγματα ρε παιδάκι μου. Εντάξει τώρα και εσύ δεν καταλαβαίνω, θα μας πεις με τι θα στεναχωρηθούμε και όλα σαν παράτα μας. Όχι ρε παιδάκι μου. Τι θες τότε. Μπορεί να βάλεις μια παραγγελία για την Παρασκευή έτσι για να τον παρηγορήσουμε. Για πες. Γουρουνάκι στην Κάστρα από τη Βαβυλώνα. Βίζα σε μετανάστες Αλβανία. Τα πατσιλίκη σε πουτάνες Ουκρανία. Βρήκα επιτέλους κάτι να σπάσω την ανία. Θα πάω στην πολυσμανία. Νήσεις σε κλιματίες με παπάκια. Ξύλο σε επικίνδυνα παιδάκια. Έξτρα φράγκα από μπαράκια. Καλό παιδί η μαμά το κάνει μάκια. Χαγκαζέ με οικοδόμους και με γνήτες σε πορεία. Τόβα σε μια πατρίδα μου ιστορία. Από ένα άστρα θα υπακούω σε άστρα. Κυρινό με πατάτες στη γάστρα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να μου κάνει μια αφιέρωση. Αυτόν που του λες για φίδια, για αράχνες, ο Φιδέμπορας είναι, ποιο είναι αυτό. Ο Φιδέμπορας, ναι, θα το βάλω. Το Φιδέμπορα αφιέρωση. Άντε, γεια. Για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια. Τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εδώ εγώ, ο καλαμπουρτζής είμαι. Άκου καλαμπουρτζή. Ναι. Θα πει να είμαι το βράδυ που παίζει ο σταθμός στο τηλεοπτικό σου Sky. Μη βάνει ολοχελώνε σε φίδια. Τι να βάλει, τι θα θέλει, να βάλει πάλι καρχαρίες, να το γυρίσουμε στου καρχαρίες. Όχι καρχαρίες, ακούσει λόγο να βάλει διάφορα άλλα τοπία, όχι φίδια και χελώνε. Ναι, αλλά στο τοπίο υπάρχουν και τα φίδια και χελώνε. Όχι, δεν υπάρχουν. Λάθος κάνει. Δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνε. Και τα έντομα. Εντάξει, ούτε τα έντομα. Θα φτιάχνει άλλα τοπία της Ευρώπης. Και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Ναι, είναι ζωντανή, δεν θέλουμε ζωντανή φίδια εμείς. Καλά. Πάμε και τρώμε και βάνει φίδια και μαλάκα. μαλακίες. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμείς δεν τα τρώμε, είμαστε Έλληνες εμείς. Και μην με νευριάζει τώρα. Τώρα όμως θα είναι της μόδας λόγω Ολυμπιάδας, είναι της μόδας να φάμε κι εμείς λίγο φίδια. Καλή φαντασία, γαμίσου. Η δήλωση της κυρίας Ψερόδα Μπενάκη είναι χιλιοακουσμένη, χιλιοπαιγμένη. Εκεί που λέει για τα σύνορα και για τα ανθρώπινα. Και ο Ρουβάς λέει για τα σύνορα. Όχι, για τα σίδερα λέει ο Ρουβάς. Για να την κάνουμε Τούρκο, σε παρακαλώ την Παρασκευή, βάλτη. Και στη συνέχεια βάλε το στίχο που λέει τα Σμυρναϊκά τραγούδια, ποιο σου τα μάθε. Και στη συνέχεια βάλε και το στίχο το δικό μου που λέει είμαι λίγο φάλσος, έτσι. Πολύ. Όχι, 100% φάλσος είμαι. Ανυπομονώ. Έλα, γεια. Γεια σου, γεια. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν. Τα Σμυρναϊκά τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Τα προφητικά τα λόγια, ποιος σου τα γράφε. Ο Κωστάκης, ο Γιώργης, μάλλον ο Χατζηπέτρης. Ανυπομονώ, έλα, γεια. Μπορείτε να βάλετε για την άλλη Παρασκευή αυτό το κομματάκι, το τραγούδι που είχατε στην εισαγωγή της σημερινής σας εκπομπής. Ποιο? Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ένα που ήταν πάντως πολύ ωραίο και τότε ξεκίνησε εκεί και είπε ο συνάδελφός σου ότι μακάρι αν μπορούσαμε να τα αφήσουμε αυτό να παίζει, αλλά δεν γίνεται και βάζει τον καμένο για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Πάρτα, καλά σου κάνει. Και συνοδευόμενο από μία ευχή. Όπως σήμερα είναι η μέρα της απελευθέρωσης πριν από πολλές δεκαετίες, να δούμε πότε θα έρθει και η επόμενη απελευθέρωση. Καλά, ηρέμησε, δεν είμαστε αυτό. Ξεκίνησε το Nomads προχθές, ξεκόλα. Τελειώσει ο δεύτερος κύκλος και βλέπουμε. Έχει καταιγιστικές εξελίξεις στο τατουάζ. Να έρθει ξαφνικά μια απελευθέρωση, ένα κάτι, να χάσουμε τη στη μέση τι κάνει ο Ντάνος, με ποια κυλιέται στα πατώματα. Έλατε. Η τέχνη πάνω απ' όλα. Την Ριάρδη έχουμε καιρό να ακούσουμε, τη Μαριέτα. Τι θα έλεγες για την Παρασκευή? Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Κατάπια με τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου. Ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου